Nu kommer ett nytt avsnitt av Tyresö författaren Peter Pauls uppläsning av sin bok En vän som heter Mia. Peter Paul läser En vän som heter Mia. Andra avsnittet. Först en resumé av första avsnittet. Där 11-åriga Lina och hennes 5-åriga lillebror Ola bor med sin alkoholiserade mamma. Lina måste sköta allt möjligt, bland annat att hjälpa Ola till förskolan på morgonen. Enda sättet för henne att få fart på honom är att påpeka att han inte får träffa Filip om han inte kommer iväg. Det är bästa kompisen. Ola har flera gånger varit hemma hos Filip, men aldrig tvärtom. Lina är noga med att aldrig ta hem någon. På förskolan vill man få kontakt med mamman, men det verkar omöjligt. Telefonen är avstängd och mamman håller sig undan. På grund av alla bestyr kommer Lina ofta för sent till skolan. Klassföreståndaren Ulla frågar till slut hur det står till där hemma. Lina har skyllt sina förseningar på allt möjligt, utom den sanna verkligheten. Nu säger hon att mamman har hjärtfel och måste vila sig. Ingen får veta hur Lina har det. Inte ens bästa vännen Mia. Nu är det dags för andra lektionstimmen den här dagen. Tisdagen. Kapitel 3. Ja, klass 5B har författarbesök på svenskan. Kanske har någon av eleverna läst något som hon skrivit. Kanske inte. Det spelar ingen roll. Vitsen är väl att eleverna någon gång ska få se en levande författare. Och att någon kanske ska bli intresserad. När författaren har presenterat sig tar hon om att hon kallas författare och inte författarinna. Det är samma som med lärare och lärarinna. Det blir mera jämlikt då, förklarar hon. Ingen säger emot. Ingen säger överhuvudtaget något. Så hon läser lite ur en bok som hon har skrivit. Det handlar tydligen om en kille som driver runt och mår dåligt och inte vill gå till skolan. Vad är det för fel, tror ni? Frågar hon och slår ihop boken. Varför håller han på så här, tror ni? Där sitter eleverna. De tiger. En och annan växlar blick med en och annan. Vad ska man tro? Måste man tro något? Är det någon som tror något? Frågar hon när en bra stund har gått. För all del. De flesta sitter väl och tror något. Men det dröjer innan Lukas vågar sig på ett förslag. Han kanske blir mobbad i skolan alltså. Det är möjligt, tror författaren. Visst kan det vara så. Vad ska killen göra i så fall? Eller vad kan man göra för att hjälpa honom i så fall? Ny lång tystnad igen. Så räcker Lina äntligen upp handen. Ett litet utropstecken bland alla tankstrecken. Författaren ler och nickar mot henne. Tror kanske att Lina ska komma med ett förslag hur man kan ta hand om den där killen. Leendet dör bort när flickan säger: berätta, du som vet. Det verkar som om Lina har gett luft åt en tanke som fler sitter och klämmer på. Det går nästan som en vindpust av lättnad genom klassrummet. Mia ger Lina en liten bravopuff i sidan. Det är ju så. Författaren vet vad hon har skrivit. Då kan hon gärna få berätta det. Från författaren kommer en svag suck innan hon svarar. Ja, det är ju det att man lätt blir lite låst av att känna till en förklaring och ett försök till åtgärd. Ni som inte har läst boken har friare händer, så att säga. Så att säga, ja. Hur fria händer har man efter att ha hört hennes inledning? Den ena fria handen heter mobbning. Visst, kan det vara så, har hon sagt. Kan vara, alltså är det inte så. Då finns egentligen bara en fri hand kvar. Ingen vill vifta med den. Författaren väntar på förslag. Det verkar inte komma något. Men kom igen, manar Ulla klassens tigande elever och vänder sig sedan till författaren. De brukar minsann ha mål i mun i vanliga fall i den här klassen. Känner man inte Ulla kan man tro att den kommentaren är någon sorts beröm. Typ, mina elever är så duktiga i vanliga fall. Men hon är rätt trött på klassen, har hon sagt. Inte på en eller en annan, utan på det barnen blir som grupp. Stökig, tycker hon. Mål i mun betyder pratar och bråkar. Hon fasar för klassresan som de planerar. Hon ensam med 25 vildar i skogen. Visserligen ska Henriks pappa finnas där också. Men ensam är hon ju ändå på något vis. Ensam och ansvaret. Så låter det när hon pratar. Jag kanske startade lite dåligt, funderar författaren. Men då så, i alla fall. Killen här i boken. Det strular med hans föräldrar. De dricker. Det är tufft. Han har liksom ansvaret för att allting ska fungera och inte märkas utåt. Det är för mycket för en 11-åring. Jaha, just det. Det var den andra fria handen. Föräldrar som super. Ansvar. Inte märkas utåt. För mycket för en 11-åring. De är 11 år nästan allihop i klassen. De ska förstå, menar hon nog. Man förstår den som är lika gammal, säger någon, och skickar författaren att prata med femteklassare. Nu är hon här och de ska förstå killen och föreslå vad man ska göra för honom, 11-åringen. Lukas är inte den som räcker upp handen. Han säger rätt ut i luften att inte fan sluta föräldrarna supa vad man än hjälper killen med. Bra, Lukas, tänker säkert mer än en, tänker kanske alla. Utom Ulla som väser åt honom att han ska använda ett hyfsat språk. Ja, det kan vara sant, nickar författaren åt Lukas, inte åt Ulla. Men om man kan få honom att öppna dörren lite, så att säga, så har man möjlighet att sätta in stödåtgärder för hela familjen sen. Är det så man gör där? Frågar Hanna med en nick mot boken. Författaren skakar på huvudet. Öppna dörren. Stödåtgärder. Inte det, alltså. Hur? Och hur skulle de veta? De är själva 11 år. Lina säger det igen, den här gången utan att räcka upp handen. Berätta, du som vet. Författaren suckar som förut. Tvekar som förut. Men till slut kommer det. Vänskap. Vänskap. Det är vad jag tror på, säger hon. Och äntligen får hon veta att alla hennes böcker på ett eller annat sätt handlar om det. Att vänskap är en väg ut ur mörkret. Den som har en vän, en riktig vän, klarar sig. Inte fan sluta föräldrarna supa bara för att han har en vän, upprepar Lukas ilsket. Ulla väser. Nej, kanske inte, håller författaren nästan med. Men det är honom boken handlar om. Inte föräldrarna, för de är som de är. Vänskapen som växer fram, den blir hans räddning. Man kan nog säga att klassens intresse har vaknat nu. Alla vet något om vänskap. En väg ut ur mörkret, har hon sagt. Det är bildspråk. Och den bilden vet de kanske inte så mycket om. Men att ha, eller att inte ha en vän, det går att prata om. En riktig vän. Vad är en riktig vän? Vad gör en riktig vän? Vad gör vännen i boken? På vilket sätt blir vännen killens räddning? De pratar betydligt mer om vänskap än vad som kanske händer i boken. Möjligen var detta prat författarens avsikt. Vad vet man om författare och deras avsikter? och Ulla sitter längst bak och häpnar över att hennes stökiga elever kan samla ihop intresset och hålla igång ett så sansat samtal. Mot slutet av timmen kommer författaren i alla fall tillbaka till boken. Hon berättar att hon har skrivit om just det här problemet därför att hon själv har växt upp med det. De får höra att hon hade försupna föräldrar och måste ta hand om 4 småsyskon och att de sprang och gömde sig i skogen när socialtanten kom på besök. Det är en riktigt jobbig historia, men hon menar att den uppväxten har gett henne erfarenheter att skriva om. Något att tackla från många olika håll i många olika böcker. Hon gör stopp i berättelsen. Det finns ju alltid ett "hur gick det sedan?" att undra när man hör eller läser den sortens berättelser. Här står hon framför dem och visar upp sig helt och hållet. Hon är i sig själv ett svar. Så här gick det sedan. Det kan gå bra med andra ord. Tror du, Hanna tar sats först och frågar sedan, tror du man måste ha haft en taskig barndom för att bli bra författare? Absolut inte. Det verkar nästan så. Det enda man måste ha är något som man absolut måste få berätta, säger författaren i mycket bestämd ton. Taskig eller genomlycklig barndom, det har inte med saker att göra. Något som måste berättas, det är det viktiga. Man kan inte skriva om ingenting. För de flesta vanliga människor händer det inget särskilt, anmärker Hanna. Hon menar förstås att hennes liv, klassens vanliga liv, blir det inga böcker av. Säg inte det, protesterar författaren. Vet ni, säger hon, men stannar upp i frågan. Börjar om. Hur många är ni här i klassen? Det vet de. Om det är något de vet så är det att de är 25 stycken. Man räknar dem dagligen. Vet att det är 23 närvarande innan man vet vilka 2 som är borta. Enligt statistiken finns det i så fall 5 elever här som har föräldrar med alkoholproblem. Det blir enormt tyst i klassen. Det skulle gå att ta på den tystnaden om någon vågade röra handen. Statistik ska man egentligen hantera lite försiktigare än jag gjorde nu, fortsätter författaren. 20% av alla barn i Sverige lever i en familj där den ena eller båda föräldrarna dricker för mycket. Så säger statistiken. Då är det inte, som jag sa, 5 av just er 25. Det är 20% taget över hela Sverige. Sen är det olika beroende på var man tittar. Här kan det vara ingen, 0%. Någon annanstans kan det vara 10 av 25. Men 20% över hela landet, säger statistiken. Det är i alla fall något att tänka på. Då behövs det en jävla massa vänner, säger Lukas. Bortsett från att Ulla återigen väser något åt honom, blir det inte mer sagt. Skolklockan skramlar och vill ha ut barnen på rast. Ulla tackar författaren och eleverna klappar händer. En intresserad och trevlig klass, säger författaren till Ulla ute i lärarrummet. Då ler Ulla sitt sneda leende och säger något om rena rama underverket och är så nöjd med sina elever. Hon tycker faktiskt om dem, mer eller mindre. Åtminstone en och en. Varenda en. I stort sett. Kapitel 4. Sjukt egentligen om man tänker efter, säger Mia. 20%. Var femte. Hon och Lina har ett eget hörn av skolgården där de står på rasterna och stampar snön till platta rutor. Det snöade igår. För sista gången den här säsongen, hoppas alla vid det här laget. I hela Sverige, påminner Lina. I våran klass då, vad tror du? Frågar Mia. Lukas kanske? I så fall har han ju Viktor. En väg ut ur mörkret, som hon sa. Viktor! En väg ut, skrattar Mia, som varken berörnar Viktor eller Lukas. Men hon återkommer till allvaret. Sjukt att man går i samma klass och faktiskt inte vet något om varann. Ända sedan ettan. Ja, Och jag gick ju på samma dagis som Lukas faktiskt. Och man vet inget. Du är så ego, säger Lina med ett litet flin. Det är därför. Hon får en dask på armen. Mina skrattar och har sin åsikt. Vi är 100% egon i våran klass. Människan är en öde ö, säger Lina med dov och tillgjort högtidlig röst. Tur att det finns broar, hakar Mia på. Från en öde ö till en annan. Vännen är en bro över mörka vatten. Precis som hon sa, författarinnan. Hon sa en väg ut ur mörkret. Och förresten är hon författare. Men hallå, utbrister Mia. Köpte du det där? Ska vi kalla Ulla för magistern i så fall? Eller Sture för fröken? Gör det, uppmuntrar Lina. Jag står bakom och tar emot dig. 100% egotrippade elever i klass 5B. Ska man tro på det? Hur som helst vet ingen just något om någon annan. Man forskar inte i varandras liv, man gör bara inte det. Det går rätt bra ändå att samsas. Det går kanske bättre ju mindre man forskar. Ifall det är tråkigheter, det där som man inte får veta. Nu var det sagt 20 problemprocent. 20% som alltså kan bli vad som helst mellan 1 och 10 skallar i klass 5B. 0% är det inte, så mycket vet Lina, men säger inte det till Mia. De är bästisar, men pratar inte om riktigt allting. Åtminstone Lina kan inte få sig till att berätta något hemifrån. Mia pratar desto mer om sina 100 syskon. Ja, kanske inte 100 då, men en hel massa i alla åldrar och allihopa är busiga och skojiga och snälla. Mamman och pappan har nog fullt upp, men de skrattar ihop med sina ungar och kramar dem och delar ut lördagsgodiset rättvist på milligrammet. Det blir just ingen plats för att berätta något mellan Mias historier. Men så lyssnar Lina ju mycket hellre till dem, fastän hon fattar att Mia överdriver, ibland för att det ska bli en bättre poäng. Så mycket tokerier kan det bara inte hända i en och samma familj, även om det finns en 7-8 barn. Det går aldrig att bli riktigt på det klara med hur många de är. Lina satt med den där tanken när författaren pratade om vägen ut i mörkret. Tanken att man inte ens för sin bästa vän kan berätta vissa saker. På sätt och vis hade det varit på sin plats att säga något sånt. Säga att det kanske blir för mycket för vännen, för mycket att bära på. Vännen kanske tror att hon måste göra något. Något större än att bara vara vän. Men Lina sa förstås ingenting åt det hållet. 24 elever i klass 5B skulle nog i så fall ha förstått läget, Linas läge. Och författaren skulle kanske ha sagt något i stil med att om man inte kan lita så pass mycket på sin vän, så är det ingen riktig vän. Hur skulle Mia ha tagit det budskapet? Mia och Lena är inte sådana där livstidskompisar som har hållit ihop sen ettan. Frågar man Lina så säger hon nog att hon knappt minns Mia från den tiden. Det är troligen sant, för egentligen minns hon ingenting från de första 3 skolåren. Där finns inget att minnas. Aldrig att Lina skulle kunna skriva en hel bok om sina första år i skolan. Sidan 1, trist, trist, trist. Sidan 2, ensam, ensam, ensam. Ja, det minns hon. Ensamhet. Det dröjde ända till 4:an. Efter sommarlovet. Sidan 3, tråkigt, tråkigt, tråkigt. Skolstarten med alla välbekanta främlingar. Samma nunor som före sommaren. Mer solbrända bara. De som hade varit i solen. De som inte hade en aning om att inte alla hinner vara i solen på sommaren. Att inte alla har råd att åka till en playa och glassa. Om de tänkte något när de såg ett blekansikte skymta, så var det väl något i stil med, och där är Lina, lika trist som alltid. Men de tänkte nog ingenting. 100-procentiga egon ägnar inte tankarna åt andra. Och Lina gjorde inte något väsen av sig. Hon såg som vanligt till att hålla sig ur vägen för killarna. Det var inte särskilt svårt, för de brydde sig inte om henne. Såg henne helt enkelt inte. Och hon ville inte komma i närheten om det gick att undvika. Killarna var, och är fortfarande, så bråkiga. Det har hänt att Lina sökt med blicken. Kanske är inte alla killar så där jobbiga. Kanske finns det någon man skulle kunna vara med på normalt sätt. Kanske skulle man kunna bli vän med någon. Kanske, kanske. Men då måste man hitta honom ensam. Hon har aldrig hittat någon, hur hon än sökt. Killarna har alltid, alltid levat i grupp. Aldrig mindre än 5 stycken samtidigt. Alltid med himla håll igång. Och så har det fortsatt som det blev från början. Hon håller sig ur vägen för dem. Hon såg till att hålla sig ur vägen för tjejerna också. Det var inte särskilt svårt det heller. De hade sina grupper, de med. Kretsen kring Matilda, där allihop skulle se ut som Matilda och vara som Matilda. Lina hade ingen lust med det. De som inte hängde kring Matilda bildade par. Till ett par är det omöjligt att bryta sig in. Hon hade ingen lust med det heller. Men så fanns ju, ja, just det, Mia. Att Lina gick ensam var ganska självklart. Men varför blev Mia över? Det var svårt att förstå. Matilda hade en sorts konst för sig med ögonfransarna. Och någon hördes fnysa. Lidan vände sig om och hittade fnysaren, Mia, och tittade på henne för att kanske få veta vad fnysningen handlade om. Själva huvudvridningen fick Mia att se åt Linas håll. Mia sprack upp i ett skratt när deras ögon möttes. Ja, eller hur? Teater viskade hon. Visst, nickade Lina, utan att riktigt veta vad det var hon var med om. Efter den lilla händelsen var det de två. Mia fnyste rätt ofta, visade sig. Hon sa inte alltid vad det gällde, men kopplingen till Matilda var tydlig. Men hon skrattade också. Ett fritt och öppet skratt som smittade. Lina, som just inte hade dragit på mun i hela sitt liv, började le och övergick snart till att skratta i kapp med Mia. Åh, vad skönt det var. Kanske ska Mia ta och lugna ner sig lite, hette det var och varannan timme från Ullas håll. Och Mia svalde skrattet en halv minut. Det mesta går att skratta åt. Kanske inte just sorger och bekymmer, men vad som helst annat. Ett skratt och man kommer bort en stund. Bort från grått Ullaprat. Bort från malande bekymmerstankar. Det skulle författaren kanske ha fått veta. En vän, en riktig vän. Det är någon som man kan skratta ihop med. Det är någon som får en att glömma bekymren. Det är någon som inte frågar varför man är sur ifall man inte flinar upp sig. Inte frågar efter saker som man inte vill prata om. Det är någon som tar en som man är. Det är någon som inte plötsligt säger att det eller det väntar jag mig inte av en vän. Det och det kräver jag av dig om du ska kallas vän. Det är någon som överhuvudtaget inte pratar om att det är något särskilt med att vara vänner. Det är någon som är som Mia. Men det är klart, en författare som har skrivit en massa böcker om vänskap vet redan det där. Och i klassrummet skulle det bara ha blivit pinsamt om så mycket äkta känsla hade släppts lös. För övrigt är det ju så att det är lite olika från fall till fall vad en vän är. Någon tycker kanske att en vän är en som orkar lyssna på samma låt 4 timmar i sträck. Någon tycker helt säkert att en vän är en som man kan berätta sina hemligaste hemligheter för och veta att det stannar där. Någon tycker att en vän kan man låna alla sina pengar. De som tycker så tycker nog också att skratta kan man väl göra ihop med vem som helst. Glittret i Mias ögon innan skrattet bryter ut. Solen över hela ansiktet. Så vackert, ja så skönt. Lina kan inte göra annat än att följa med i den sången, hur tung och ledsam hon än kände sig innan. Den som tror att man kan ha det så ihop med vem som helst, den har ingen aning om vad ett skratt betyder och inte heller vad vänskap är för något. En väg ut ur mörkret, som författaren sa. Det är kanske allt för stora ord. Det räcker med en liten solbelyst gångstig genom mörkret. Det är tillräckligt fint. Radio Tyresö tackar Tyresö-författaren Peter Paul för hans uppläsning ur sin bok En vän som heter Mia.